Pianoa nagusituko da aurten Musique en Côte Basque deituriko festivalaren 45. Edizioan. Beethoven, Schubert, Maurice Ravel, Brahms edo Sarasate bezalako autoren lanak entzuna izango dira besteak beste, irailaren 5etik hasi eta 3 asteburutan zehar. Leku esanguratsu ezberdinetan, musika klasikoa jendearengana hurbiltzeko sedea izaten baitute urtero. Aurten bada, pianojole handiak ekarraraziko dituzte, Labek, Aizpak, kasu, baina bi kontzertu handi ere eskainiko dituzte orkestra sinfonikoarekin. Jacques Lafitte, Musique en Côte Basque elkarteko kidea. Il y a beaucoup de concerts de piano, de grands pianistes, et également dans l'église Saint-Louis, deux grands concerts symphoniques avec plus de 50 musiciens un peu grandioses qui seront donnés à l'église Saint-Louis. Kontzertuak beraz, Donibane Lohizunen, Ziburun, Urruñan, Baionan, Angelun, eta Azkainen iragango dira. Egitaragua dagoeneko eskuragarri duzu interneten, eta txartelak ere salmentan dira.